Bir büyük bilmece zor değil cidden kolaydır. Sultan hazinesi sende bu gönül onun sarayıdır. Eğer senden sorsa kimse bu alçak kulun hakkında, sarayı içinde bir şarkıcıyım bu arada. Şarkıcıyım, ben sarayda. O sultanım, şarkıcısı. Ve onun aşkın hakkında söylerim şarkılar. Hasret ile onun aşkı bu kalbimi dolduruyor. Gönül padişahın tahtı ve hasretini çekiyor. Eğer sen girersen onu, sultan kulu. Acayipler göreceksin. Hayat bir büyük bilmece, zor değil cidden kolaydır. Sultan hazinesi sende, gönül onun saraydır. Sırrından hayret ederim, sakla olan aydınlanır. Nasıl anlatabilirim, dil böyle mahir değildir. Kalbine girdiğim zaman sultan tahtını görürsün. Ondan elinde yaşayan aptal akıllı bulursun. Hayat bir büyük bilmece, zor değil cidden kolaydır. Sultan hazinesi sende, bu gönül onun sarayıdır. Hayat bir bilmece, zor değil cidden.